Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie. Anna Dudzińska, dobry wieczór i dzień dobry wszystkim tym, którzy słuchają nas w trójkowych podcastach. A spotkanie dzisiejsze nie będzie typowe, bo to nie gość odwiedza nas w studiu, ale to my odwiedzamy gościa. Alojzy Lysko, człowiek, dzięki któremu o Śląsku się mówi i Śląska słucha. Autor monodramu Hanka, który w telewizyjnej, teatralnej odsłonie usadził przed ekranem półmilionową publiczność. Opowieści o śląskiej prawdzie, śląskim języku i historii tego regionu stały się jego specjalnością. Zapraszam do miejscowości Bojszowy, do domu, w którym urodziły się jego dzieci i w którym przez całe życie pan Alojzy pisze książki. Ja pójdę pierwszy. Zatrzymam nas na chwilę, panie Alojzy, przed tym wejściem. Aniu, ale dawno nie byłaś tutaj. Tak tu cieplutko, powiedziałaś. Zobaczymy, czy dzisiaj cieplutko. No, dołożymy. Dołożymy do pieca. Jak to zrobimy, Aniu? No, czy tak, żeby panu było wygodnie. To jest najważniejsze. Mogę być blisko kominka? Tak jest. No to... To nawet jest piękny dźwięk. I prawdę mówiąc, jestem trochę bezradna wobec tego przedstawienia. Nie wiem, jak dobrze, nie wiem, wykorzystać słowo, język. Śląski wieszcz, mistrz, werny chora, to są jakieś pewnie nieprzystające określenia. Nie wiem, czy pan by się w nich chciał przeglądać. W literaturze polskiej jestem wykąpany. Więc jest mi bliski werny chora i wiesz, jako to zresztą nadużycie w mojej ocenie, bo mnie do wieszcza Mickiewicza daleko, choć potomni to może. Potomni to może będą oceniać też po tym wszystkim, co tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, zostało. W małym pana domku, w pracowni, w której przez ile to już lat siadał pan po pracy, najpierw górnika, potem nauczyciela górnictwa i pisał, pisał, pisał. Dobry wieczór przede wszystkim. Dobry wieczór. Witam ciebie, Aniu, witam państwa słuchaczy, mówimy z Bojszów, mojej rodzinnej miejscowości. Alojzy Lysko, człowiek, w którego losie przegląda się historia śląska. Chłopak wychowany na wsi, potem górnik, nauczyciel w szkole górniczej, by wreszcie odnaleźć w sobie, no bo tak to chyba mogę nazwać, konieczność pisania. I ta twórczość, potrzeba opowieści o własnej ziemi słyszana jest najsilniej w Hance, sztuce napisanej dla teatru Kores i dla Grażyny Bułki, która to aktorka przywraca i głos, i język Ślązakom. Ale Alojzy Lysko jest autorem wielu książek, również tych pisanych konsekwentnie w języku śląskim. Jakbym powiedział, że jak byłem dzieckiem, to miałem jedną książkę w szufladzie i to była jedyna książka, którą tam przechowywałem. Natomiast miałem na pewno zeszyt i czułem wewnętrzną od małego potrzebę sięgnięcia po pióro i zapisywania to, co tam jest we mnie. To ja przyszedłem z tym na świat. Ja nawet uprawiałem literaturę mówioną, że jak pasałem krowy, to sobie opowiadałem różne historie. I raz kierownik szkoły, pan Adam Sowiński, cichaczem podjechał do mnie rowerem i machałem ręką i opowiadałem tam jakąś historię, a on mnie słuchał. No i mi nie przerywał. Lubiłem tworzyć. Czułem potrzebę. A krowy, pasałem krowy przez 10 lat. I to były moje uniwersytety. To, co ja się nauczyłem przy krowach, to mi nie dała żadna szkoła, bo trzeba było po prostu oglądać świat duży, obłoki na niebie, słońce, zachód słońca, gdzieś tam klucz, powiedzmy, czapli, które tam się gnieździły na szczytach świerków w pobliskim lesie. Ale widziałem też świat mikro, bo jak się położyłem na trawie, to tam coś, mrówki przenosiły, coś tam budowały. No, widziałem małe kwiatuszki. Wtedy nie czułem jeszcze potrzeby poznania ich nazwy, ale ten kierownik, on mnie po prostu zachęcił do tego, żeby zostać nauczycielem. No może kiedy usłyszał Alojzego, który dyrygował krowom, to sobie pomyślał, że warto zrobić z tego dyrygenta jednak nauczyciela, żeby dyrygował klasami. No tak, on to pewnie tak rozumował. I jak skończyłem szkołę podstawową, to on zabiegał, żebym się dostał do liceum pedagogicznego. No ale ja tam poszedłem, a tam była cała lista pewnych takich żądań. To musisz mieć, tamto musisz mieć, to musisz mieć i tak dalej. A matka mi powiedziała, a skąd? Skąd, synu, ja mam wziąć jakiś grosz? Myśmy żyli bez pieniędzy. Mama miała tylko tyle pieniędzy, ile miała za sprzedany ser, masło. No i nie było pieniędzy. Mama tego nie dostrzegała, z jakimi ja przyszedłem talentami na świat. Może nie mogła dostrzegać, co? No, nie mogła. Ona była zapracowana, bo przecież jej głównym zadaniem było doczekać mojego wieku 13 lat, żebych był majerantny. Po śląsku majerantny to zdolny do czynności prawnych. I zawsze mówiła, gospodarstwo po ojcu należy się ciebie i czekam, aż będziesz miał 13 lat. Ponieważ ojciec, był już dokument, że zginął na wojnie, sądownie to było, byśmy nie wiedzieli ciągle, co się z ojcem stało. Ciągle jeszcze była jakaś nadzieja, że jest w ruskiej niewoli, bo jeszcze z tego Ruslandu... Nie wszyscy wrócili. Tak, wracali. Czy pan pamięta ten moment, kiedy będąc tym niezwykle wrażliwym dzieckiem, po raz pierwszy pyta pan mamę o to, gdzie jest tata? Bo to jest to pytanie pierwsze. Pana życie jest naznaczone brakiem ojca. I tak chyba jest do dziś, prawda? Pytać się o taty, to ja się pytałem stale. Każdy mnie pocieszał, że nie martw się, przyjdzie tata, przyjdzie. Najwięcej wiary zaszczepiała mi matka ojca, czyli moja babcia. Ona zresztą mnie ukształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość, o serce. I ona mi dała serce. Matka nie zawsze miała czas, żeby mi to serce dać, bo była zabiegana, a babcia miała więcej takiej możliwości, bo ja u niej spałem, u niej przebywałem. A ona za każdym razem odpowiada, nie, my czekamy na Alojza, na gospodarza. Ja ciągle mam nadzieję, że on wróci. Alojzy, Alojzy. Imię ojca nosi pan. To też jest naznaczenie. Co zabrało panu proszę, tego Alojza? No proszę was, przyszedł styczeń 1942 roku. Ja miałem niecały roczek, a tam daleko, daleko była klęska stalingradzka. Niemcy, Hitler stracił ponad 100 tysięcy ludzi i potrzebował wojska. No i przyszedł nakaz zgłoszenia się do jednostki. I dwóch, bo matka potem poszła do Byrgra, czyli do wójta gminy okupacyjnej i prosiła, weź się, czemu bierzecie dwóch? No, jednego weźcie, żeby miał kto pracować, nie? No ale oni byli nieubłagani i obydwaj nie wracają z wojny. My otrzymujemy wiadomość fermist, czyli zaginiony. Wie pani, ile mnie wysiłku kosztowało i lat, chyba ponad 20 lat ja ojca szukałem, pisząc do różnych niemieckich instytucji. Za każdym razem los nieznany, fermist nieznany i tak dalej. Dopiero w 66 roku, ja miałem 24 lata, byłem już młodym nauczycielem, napisałem, dowiedziałem się, że tam też respektują listy po polsku, a pisać już umiałem, tak do serca. Siadłem i wygotowałem taki list, który mniej więcej miał taką treść. 20 lat czekam na swojego ojca. Nie znam go, nigdy go nie widziałem na oczy. Chciałbym coś o nim wiedzieć. Proszę was, przynajmniej mi napiszcie, w jakiej jednostce służył, od jakiego do jakiego terminu, gdzie się stracił, w jakich okolicznościach, co tam się wydarzyło i tak dalej. Wszystko, co wiecie na temat mojego ojca. No i oni mi odpisali natychmiast, że uczynią zadość mojej prośbie, ale to będzie trochę trwało. No i po jakichś może 3 miesiącach też otrzymałem takie bardzo bogate materiały, w jakiej jednostce, ale nie tylko dywizja tam 167, ale kompania, kto był dowódcą tej kompanii, no dużo. Ale ciągle jeszcze nie było okoliczności śmierci. Dopiero w 2008 roku, kiedy wybierałem się na tą Ukrainę, to doszła jeszcze taka informacja, taka niby dodatkowa, że podczas odgruzowywania ulicy Rickerstrasse w Berlinie natrafiono na dokumenty wojenne. Między innymi znaleziono tam taką notatkę, że w czasie nagłego uderzenia Rosjan, wasz ojciec zginął we wsi Jamki w zachodniej Ukrainie. 12 stycznia 1944 roku. W swoich notatnikach, dziennikach, które prowadziłem stale, każdy 12 stycznia jest odnotowany. Odnotowane są moje myśli, moje, powiedzmy, uczucia, wszystko, co to z tego by też już powstała książka, bo za każdym razem tam coś nowego napisałem. Alojzy całe życie myślał o swoim ojcu Alojzym. Ale chciałabym, żebyśmy na moment się tutaj zatrzymali i narysowali pejzaż tego miejsca, w którym mieszkamy, ten Górny Śląsk. I nie chodzi mi tutaj teraz o krajobraz cudownych pól pszczyńskich, przez które się przejeżdża do pana jadąc, ale bardziej o te wioski, o te miejscowości, w których wiele kobiet czekało na wielu mężczyzn, którzy nie wracali z tej wojny albo wracali, ale doświadczeni tym wehrmachtowskim losem. Przez długi czas nie można było o tym w ogóle mówić. Ja mówiłem, ja się nie bałem. Róbcie ze mną, co chcecie, ale ja nie dam sobie mówić, że mój ojciec był zbrodniarz. Bo tu w Polsce, owszem, ja w Wehrmacht, ale zbrodniarze. Ja mówię, mój ojciec nigdy nie był zbrodniarzem. Był wychowany po katolicku i z opowieści babki wiem, był dobrym sąsiadem, no był bardzo dobrym człowiekiem. Wszyscy go lubili, wręcz kochali go. Więc nie pozwoliłem sobie na to, ale to mnie zmuszało do myślenia. Kiedy zacząłem się tym wszystkim interesować, to okazuje się, że naliczyłem kilkaset tych ludzi, co byli w tym niemieckim wojsku. Ja był i tak dalej. No a potem się zacząłem dowiadywać, ale nie przyszedł. Mój kolega też stracił ojca. To był pierwszy mój kolega, bo matki przychodziły się pocieszać wzajemnie. Ta była wdową i ta była wdową. Trochę mi się nie chce do końca dowierzać, że pan o tym głośno mówił. No przecież rzeczy taty znalazły się w słoiku, zakopane. Zdjęcie, na którym on ma wehrmachtowski mundur. To była taka tajemnica, jednak rodzinna tajemnica strzeżona tutaj. Być może los w sąsiednich domach był bardzo podobny, ale o tym się głośno na Śląsku jednak nie mówiło. Ludzie się bali. No, mówiło się głośno, ale w naszym takim rodzinnym kręgu bojszowskim. Dam dowód, ja to zacząłem tych ludzi spisywać. I wtedy jeszcze w Bojszowach urząd pocztowy był taki, że było dużo listonoszy, bo trzeba było pieniądze emerytury przynosić w gotówce. Tam był listonoszem też mój wujek, tam z innej strony. Ja mówię, wy tam tak jeździcie po rodzinach, byście mogli mi taki sondaż zrobić. W to był we Wehrmachcie i w to zginął. I oni mi pomagali tego. No to my naliczyli coś, 360 tych ludzi. 360 ludzi. Dowzięto do niemieckiego wojska, 360, a zginęło około 60. Ja nadal nie jestem pewny, czy ja wszystkich policzyłem i czy wszystkich opisałem w Duchach Wojny oraz w książce To byli nasi ojcowie. No dobrze, a ktoś do pana przyjeżdżał i mówił: o moim ojcu nie pisz, bo ja jestem Polakiem, nie chcę mieć tej historii ciągnącej się za sobą. Nie chcę mieć tego naznaczenia, że moi przodkowie byli w Wehrmachcie. Tak i tak było. Jak opublikowałem listę tych w miejscowej gazecie, co zostali wzięci do Wehrmachtu, to zapomniałem, to nazwisko powiem, bo to jest fakt. Pan Pytel. No i jego syn przyszedł i mówi: Alois, ale ta lista jest kiepska, tam nie ma mojego ojca. Mój ojciec też był we Wehrmachcie. A więc widzę, że jedni chcieli, jak gdyby, żeby był wspomniany. Ślad po nich, prawda? Ta, po tej prawdzie. Ale był inny przypadek, że ja byłem w pewnej rodzinie i całe pół dnia tam siedziałem, spisywałem, bo przy wojsku prowadził taki dzienniczek. Przez jakie to miejscowości on w wojsku był. I ja na podstawie tego jego dzienniczka opisałem całą jego historię, tego łącznie z epizodem, jak podważył się uciec z Wehrmachtu i dostał się do polskiego wojska. I to był już ten taki chlubny okres, że mógł się tym legitymizować, że był w polskim wojsku. No i teraz co? Ledwo do domu przyszedłem, żeby ochłonąć i zabrać się do pisania. Patrzę, a on już do mnie leci. Widzę go we wrotach. Mówię, co on taki sparzony do mnie leci? Mówi, dawaj to wszystko. Mój syn jest sztygarem, a córka jest nauczycielką. Jak ty to opublikujesz, ich powyciepują z roboty. Ja mówię, zrobię tak, jak chcecie. No i dołek mu to. Natomiast ja miałem taką odwagę cywilną, powiedziałem, to jest mój ojciec, a wy se myślcie, co chcecie. Porównywali mnie z jakimś Niemcem, który też szkalował swojego ojca, który był w SS, że ja jestem taki, ale mam jako syn odwagę o swoim ojcu zbrodniarzu z Wehrmachtu pisać. A wie pani, jak potem byłem radnym Sejmiku Śląskiego, ile ja się nasłuchałem różnych inwektyw. Był taki radny, który się nazywał Rajmund Polak. I to nazwisko będę mówił, bo on mi dokuczał po prostu. nie było sesji Rady Sejmiku. On chciał być bardziej polski niż jego nazwisko. No, no i wreszcie zmęczona tym ciągłym nękaniem mnie pani Ludgarda Buzek, która była też wtedy radną, wyszła na mównicę i powiedziała tak: panie Polak, może by pan już skończył. Dla pana to może jest tak, jak pan mówi, ale dla nas odwaga cywilna Alojza Górskiego jest bohaterstwem. My go bardzo cenimy i niech go pan już więcej nie obraża. I on to po prostu przemyślał i zrozumiał, że przecież oni się tam do tego wojska nie prosili, że ich wzięli na siłę, nie? Panie Alojze, ale pan był radnym Prawa i Sprawiedliwości. To jest ugrupowanie, które no tej prawdy jednak, która tutaj była głośno już mówiona, bo przecież od 89 roku już na pewno można było mówić szczerze o ojcach z Wehrmachtu. No jednak nie chciała słyszeć, prawda? Ja nie akceptowałem tych wszystkich wartości, które prezentowały Prawo i Sprawiedliwość. Ja traktowałem Prawo i Sprawiedliwość tak, jak mówił tytuł tego ugrupowania: Prawo i Sprawiedliwość. A oni to wszystko podeptali, dążąc do zdobycia władzy niecnymi sposobami. Nie, ja nie uczestniczyłem w posiedzeniach klubu w sejmiku już. Nie chodziłem, nie akceptowałem ich, bo uważałem, że to jest antyśląskie. No a ponieważ się dostałem z ich, powiedzmy, namaszczenia, więc chciałem być na tyle uczciwy, że przynajmniej nic nie mówiłem, nie krytykowałem ich. Wybraliście mnie, dziękujcie, że macie swojego człowieka jako tak zwaną szablę, ale ja was nie będę popierał. Oni wykorzystali pana jednak wielką popularność właśnie tutaj, w Bojszowach, w powiecie pszczyńskim. Oczywiście. Więc możemy na szczęście ich zostawić, bo to jest spotkanie, które nazywa się Ludzie z człowiekiem przez duże C. Panie Alojzy, tak się zastanawiam, kiedy dla pana ten los ojca stał się wielkim losem spisanym w języku śląskim w książce Duchy Wojny? Bo pan próbował odtwarzać krok po kroku, metr po metrze drogę wojskową swojego taty, która prowadziła potem tam, na ten step ukraiński. Po prostu stwierdziłem, że wszyscy o wszystkich pamiętałem, tylko a ty, Śląsku, czemu ty nie pamiętasz o swoich synach i córkach? Dlaczego? Czemu? Już się nie ma, Śląsku. To był taki protest, song mój, wyśpiewany. A potem napisałem jeszcze, żeby to dobić, to że napisałem ten mój taką skargę: tato, ja cię pamiętam i tak dalej. A jeszcze, żeby to dobić, to każde opowiadanie potem w Duchach Wojny, to też wiesz, że zaczynałem od tego, że stoję nad grobem symbolicznym w lesie bojszowskim. No i tam mam te takim właśnie, improwizuję tam, rozmawiam z duchem ojca i tak dalej, wywołuję go. Panie Alojzy, to może jest ten moment, że warto opowiedzieć, bo pan mnie tu przywitał, mówiąc, że dawno mnie nie było, a ja byłam nad tym grobem, nad nim stałam, tam nagrywaliśmy wiele, wiele lat temu, 18 to już, tak, się zebrało, bo to liczyliście z żoną, zanim zaczęliśmy nagranie. Ja ojciec, ja syn, reportaż, który powstał jeszcze w Radiu Katowice, był też pewnie jakąś małą literką, która dopisywała tę śląską historię, prawda? Można ją było wtedy wyemitować w Polskim Radiu, w Warszawie, można było posłuchać tego, nie wiem, na Kaszubach, w Szczecinie, we Wrocławiu, ale też w Białymstoku. To było chyba ważne, prawda? Ten materiał jest wstrząsający. Tam pani przykład, ja się leczę u pewnego doktora w Katowicach na te choroby nerkowe i on mi powiedział tak: panie Alojzy, nie masz pan pojęcia, jak ja pana cenię. I wszystkie książki oczywiście czytałem, a na dodatek teraz byłem pod Mont Blanc i kiedy zjechałem tam z tego Midi na dół, słucham, leci audycja z Radia Polskiego. Z Trójki, bo powtarzaliśmy niedawno. No, i słyszę i się wzruszyłem do łez. Chciałem panu za to podziękować. Mówić, jaki to materiał, a jak się go odbiera daleko od kraju, od Śląska, a tu taki tekst biegnie, ale z Egolyski, autorstwa Ani Dudzińskiej. Także ta audycja, ten reportaż jest jedną z tych takich budowli, elementów budowli, która współtworzy całą tą historię związaną z Górnoślązakami w Wehrmachcie. Fragment reportażu Ja ojciec, ja syn. Dzień dobry, znowu u pana. Panie Alojzy, pan zmęczony bardzo po podróży? No, przywiozłem jeszcze trochę tego czarnoziemu. Proszę popatrzeć. O, tak wygląda. Tłusta, czarna, jakby nasycona mazutem gleba. Mi tam zrobiono zdjęcie. Stoję sam, na ciemno ubrany. A tam ten czarny step. No i stado, może 1000 wron się zlatuje i zaczyna po tym stepie w bliskiej mojej odległości chodzić i grzebać w ziemi. I ja wśród tych wron stoję tak, no jakbym w piekle był, jakby jakiś przedsionek piekła. No tak mi się to wydawało. I powiedziałem na głos, rozedrgany cały, mój tato, gdzieś ty tutaj przyszedł? Dlaczegoś ty się tutaj znalazł? Kto sprawił, że ciebie tu przywleczono? W co miejsce? Dlaczego akurat tu musiałeś to życie złożyć? No dopiero parę dni temu dowiedziałem się, że ojciec sam tam nie padł, bo padło ich tam w tej okolicy 25. Kilku z nich ma nazwiska polskie, śląskie. W polskiej historii dla nich nie ma miejsca. Ja szukam tego miejsca, ale nikt tych chłopców nie chce. Ja tą pamięć pielęgnuję. Niczego więcej ponad to nie robię. On jak gdyby mi w tym wszystkim pomagał. Po 18 latach z Alojzym Lesko rozmawiamy w tym samym pokoju i w miejscu, do którego wrócił z Ukrainy. Bo ja tam nie dokończyłem jednej kwestii, tutaj bym w tym miejscu dokończył. Otóż po ukazaniu się książki, to byli nasi ojcowie, podważyli się niektórzy opublikować swoje własne zapiski. Tutaj zwróciła się do mnie prosta kobieta, pani Świergolik, nie pamiętam imienia, czy ona może w takim samym kształcie spisać wszystkich tych, którzy zginęli we Woli, sąsiednia tutaj miejscowość. Ja mówię, no na pewno pisz pani, to mnie to tylko ucieszy. I jak gdyby oddała hołd. W Suszcu Alojzy Kuś napisał to samo, a jak nie miał zdjęcia, to zostawił puste miejsce. Te puste miejsce są bardzo wymowne. Gdzieś tam daleko pod Koszęcinem, bo się z tym panem znałem jako radny sejmiku, Jan Myrcik. On tam napisał podobną książkę o wszystkich poległych w Wehrmachcie. Tu w Chełmie pan Rafał Bula napisał. W Hołdynowie pani Celina Brzozowska napisała. Coraz więcej tych książek tu powstało, idąc za tropem mojej odwagi, bo każdy powiedział, ja się już też nie boję. Jedynie była przeszkoda w Bieruniu. I dopiero po 25 latach zdecydowaliśmy się z panem Henrykiem Ganobisem, moim byłym uczniem, napisać podobną książkę z Bierunia Starego. Powiedziałem, Bieruń trzeba też opisać, bo to było miasteczko wprawdzie, ale tam musiało być bardzo dużo chłopców przymusowo zaciągniętych do niemieckiego wojska. I nie myliłem się. 177 poległych. 177 poległych? Tak, 177 poległych. Ja prawdopodobnie się spotkam z autorem tej książki. Tylko raz czy dwa, to może jeszcze sił będę na tyle miał, że mu powiem, jak ja to widzę. Ja tam jestem też autorem jednego z rozdziałów. Także proszę popatrzeć, ile myśmy tutaj prawdy odsłonili. I teraz, gdyby cały Górny Śląsk był tak opisany, to no nie potrzeba żadnych instytutów, bo programowo proszę nie oczekiwać, że ten Instytut Regionalny, który jest przy Bibliotece Śląskiej, on się tym zajmie. Pan Kaczmarek choćby chciał, to tego nie może zrobić, bo my musimy się ciągle liczyć z polską racją stanu, nie? To ktoś z Polaków powiedział, to niech Niemcy se wydają, a w Niemczech niedawno bawiłem tutaj syna, który w Niemczech mieszka, mówi, tato, nie oczekuj, żeby w Niemczech się ukazała jakaś książka z okresu hitlerowskiego. Niemcy są tak zranieni, tak się wstydzą tego epizodu swojej historii, że jest taki niepisany zakaz publikacji książek. Do polskiej księgarni wejdziesz, to tych różnych książek wojennych jest pełno. Jak pisanych, tak pisanych, ale są w Niemczech cicho, sza. Panie Alojzy, trochę nam uciszył się kominek. Dołożymy? Dołożymy. Nie. Żeby było ciepło. Nie, bo ciepło jest ważne. A mogę bardzo... ja? Czy pan musi koniecznie? No to tam jest. I jeden duży, tak? Tak. Dobra, oj, ten duży. Dobrze? Sprawiłam się? No, dobrze. Ten kominek nas tak przytrzymuje u korzenia w domu. Pan mówił o tych różnych budynkach historii, które powstają tutaj wioska we wiosce, ale pan jednak postawił najważniejszy budynek, czyli napisał Hankę, tę, którą w Teatrze Kores i w różnych miejscowościach Śląska wygrywa Grażyna Bułka i wygrywa, mówię, tutaj specjalnie dlatego, że to do niej podchodzą ci wszyscy ludzie, którzy odnajdują w historii górnośląskiej swój własny los. A zresztą podchodzą nie tylko ludzie z Górnego Śląska, bo podchodzą właśnie Kaszubni, podchodzą wszyscy ci, którzy usłyszeli w pana tekście swoje duchy, swoich przodków. No więc może o takich korzeniach, że mój dziadek, ale nie tutaj od ojcowskiej strony, tylko od matki, był dwa razy żeniaty. Najpierw był żeniaty z Pietrańską i miał troje dzieci. Paulinę, Karlika i Franciszkę. I ta Paulina wydała się za Szynów na Nikiszu. A Karlik też się tam ożenił i też tam osiadł, tylko długo nie... i dostał domek na Giszowcu, fajny domek. Ale długo nie pożył, bo zginął w katastrofie górniczej. W kościele świętej Anny na Nikiszu, w prawym ołtarzu świętej Barbary jest tablica, gdzie są wypisani ci polegli w tej katastrofie, bo ich tam chyba 27 zginęło. I tam jest właśnie Karol Mrzyk. Ona została wdową i ją tak poniewierano. To mówię, napiszę. A wtedy jakoś tak, nie wiem, szukałem inspiracji jakiejś takiej świeżej. A kiedyś spotkałem się z panem doktorem Węgrzynkiem, który zawsze sięgał do kultury antycznej, I zawsze, to jest też skaza profesora Kadłubka, on też sięga do minotaurów kreteńskich i tak dalej. Ja mówię, no spróbuję to jakoś tą ciotkę opisać, co ona przeszła. Ja pozbierałem te materiały, no i stwierdziłem, że jak ja to połączę, to z tego powstanie prawdziwa tragedia. No to jest niobe, cierpiąca niobe. Ale ja wtedy chyba na wyrost to zastosowałem, to porównanie, tą paralelę taką literacką. No i tak zostało, że to będzie jak niobe. Śląska niobe. No tak, śląska niobe, która cierpi po stracie swoich bliskich. Już nie powiem, że synów, ale bliskich, bo męża i tak dalej. I to zostało opublikowane w sobotnim wydaniu, czy w piątkowym Dziennika Zachodniego. No i zrobił się z tego hit, bo wszyscy to zaczęli komentować, że to świetny tekst, że trzeba coś z tym tekstem zrobić. No i tak ta kariera. No i wtedy pan Mirek Najnert też to przeczytał. No i użył tego takiego określenia, że to jest tekst poruszający do głębi. I dał to do przeczytania pani Grażynce. Co ona na to? Mówi, a ona odnalazła w tym po prostu swój los, tak jak tak wielu jest. I ona powiedziała, przecież to jest historia mojej rodziny. No i zabrała się za tego. Ja tam na te próby jeździłem, bo pewne rzeczy musiałem wyjaśniać, żeby ona to rozumiała. Próbowaliśmy tam muzykę, ja uczyłem ich śpiewania i tak dalej. Ale potem to wszystko już samo biegło. Najpierw w Korezie ludzie walili drzwiami, oknami, no a potem już czytelnicy czy słuchacze wiedzą, co się z Hanką działo. Prezentacja w teatrze, telewizji, gigantyczna oglądalność. W Europie, w parlamencie europejskim, w parlamencie polskim przede wszystkim. W parlamencie. No i te 500 000 ludzi, które obejrzało w teatrze, telewizji, nagroda Stefana Treuguta jako najlepszy ten spektakl 2005 roku. No i wiemy, jaki to jest powiedzmy monodram, bo to monodram jest. Panie Alojzy, czy pan w tej historii rzeczywiście widzi najgłębszy śląski los? Czy słyszy pan to teraz bardziej nawet niż wtedy, kiedy pisał, próbując dokonać pewnych uogólnień? Tak, oczywiście. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak opisując pewne fragmenty, ja wdzieram się jak ostry nóż w duszę innych ludzi, którzy to przeżyli, że ja tylko mogłem sobie przypuszczać, że tak tam się to wydarzyło, a u tego, u tamtego, u tego. Tak było naprawdę. I stąd jest właśnie ta tajemnica powodzenia tego monodramu, że tysiące Górnoślązaków widzi w tym monodramie los własnej rodziny, czego ja wtedy nie miałem pojęcia, że to tak się może dziać, że trochę człowiek z wiedzy ogólnej korzystał, trochę to przerysował, a okazało się, że to była prawda, prawda, jeszcze raz prawda. Mało, gdyby nie było Hanki, nie byłoby i drugiego monodramu Helmuta, bo ja powiedziałem, a teraz ja się przyjrzę jak gdyby dziecku tej Hanki. Ten Helmut jest jednym z dzieci i teraz pokażę to pokolenie, jak cierpiało. Tylko inne środowisko, lędzińskie, zrobiłem górnicze, żeby pokazać ten dramat wojenny. Panie Alojzy, a pan gdyby mówił o sobie i o tym dziecku, Właśnie. Dzisiaj z takiej perspektywy, panu więcej dała ta historia i ten los, czy zabrała? Aniu kochana, ty nie wiesz, co to znaczy nie mieć ojca i mieć świadomość, że nigdy go nie poznam już. Nigdy go nie poznam. No, że on jest, dał mi życie, ale wojna mi tego ojca wzięła i koniec, zabrała. Więc ja z tego dramatu, z tej tragedii czerpię niewyczerpanie, jakieś takie inspiracje, pomysły, piękno, wrażliwość, no wszystko, co się składa na pisarstwo, to jest jak gdyby wynik tego dramatu, tego wszystkiego, co się wydarzyło tutaj. Na pewno by tego tak nie było. Ale to się przekształciło z losu jednostkowego ojca w los tysięcy Górnoślązaków. Bo jakby się tak zesumowało ten ból, to cierpienie każdego z ich, bo ja przecież mam kontakty tutaj na całym Śląsku i wiem, co tam przeżyła pani Maria Piasek się nazywa, z Radlina, co tam przeżył ktoś w Koszęcinie czy w Lędzinach. No to aż się wierzy, nie chce, że można coś takiego, tego się nie da wymyślić. To po prostu się musiało wydarzyć. Więc suma summarum powstał, nie wiem co, epopeja, jakaś wielka epopeja śląska, w której... No i ja czerpię, ale to jest niewyczerpane źródło, bo chcę powiedzieć, że tak, nie byłoby Helmuta, gdyby nie było Hanki. Ale ja już mam gotowe napisany trzeci monodram, tylko ci, co go grają teraz jako Helmuta, są tak zaangażowani, bo oni to rocznie tego Helmuta pokazują kilkadziesiąt razy, więcej jak Hanki, że nie mają czasu się nauczyć roli czegoś, co my na roboczo nazywamy łojcok. Ja napisałem jeszcze monodram pod tytułem Łojcok, czyli doświadczony górnik ma pod sobą młodego górnika i mu zwierza się z, nie tylko ze swojego życiorysu, ale ze swoich, powiedzmy, przeżyć takich osobistych i tak dalej. I tam są pewne wątki historii Górnego Śląska, której nigdy jeszcze nie poruszył. Nikt. A poruszyć trzeba, jak oni to się nauczą tego, bo to jest lada, no, 3 miesiące i będą mogli to ludziom pokazać. Proszę mi powiedzieć, czy ktoś na Górnym Śląsku zna nazwisko dziewczyny, która miała odwagę zwalić baner z napisem Stalinogród, bo zauważyła, że pod tym Stalinogrodem, pod tym banerem został jeszcze stary napis Katowice. I ona poszła cichaczem w nocy i zwaliła. Czy ktoś zna los tej dziewczyny? Ja myślę, że niewiele osób poza Śląskiem to już na pewno wie, że Katowice kiedyś nazywały się Stalinogród. To co dopiero ta kobieta? No, jaki miała raz los? A u nas była podobna dziewczyna. To była żona, też Hana, ciekawe, zbieg okoliczności. Bo nie wolno było o tym mówić, że w Katowicach ktoś tam zwalił napis Stalinogród. To jak ona, bo to ludzie przekazywali. Ty słyszałeś, że tam w Katowicach jedna działchy zwaliły to i Katowice, to jak to dotarło do nas tutaj, to żona tego właśnie Ojcoka kupiła farby, pędzel i wszystkie drogi, które wyprowadzone wychodziły z Lenin, gdzie było napisane Stalinogród i pisała Katowice. Oczywiście ją chycili, zrobili tam przesłanie, bo myśleli, że niemożliwe, żeby jedna baba w nocy tyle drogowskazów zamalowywała. Sądzili, że to był cała siatka tego, że tu się rodzi jakiś bunt, nie? No i ją zamknęli i ona dostała na głowę i w Toszku zmarła. Bohaterka, kto o niej wie? Nikt o niej nie wie. A to się będzie tak kończyło. To brzmi tak, jakby pan był potrzebny Górnemu Śląskowi 30 lat temu, 20 lat temu i teraz, żebyśmy pamiętali tę historię. A proszę powiedzieć, czy Śląsk się kiedyś opowie? Czy myśli pan, że to będzie taka historia dokończona? Czy będzie można mówić wszystko i czy wszystko wszyscy usłyszą? Pierwsze to musimy uratować język. Dlatego przyniosłem, tutaj pani widziałaś, przyniosłem książkę Języki mitu, historii i religii Krystiana Węgrzynka. Krystian Węgrzynek dokonał rzeczy, które zadziwiły nawet profesora Kadłubka, że do czasu tej książki na Uniwersytecie Śląskim kto powiedział, że jest język śląski, już skończył studia. Trzeba było mówić literatura polska na Górnym Śląsku. To było poprawne stwierdzenie. Tymczasem właśnie, bo tutaj była mowa o tym minotaurze kreteńskim. Ten minotaur kreteński był ukryty gdzieś na uniwersytecie i on wszystkie śląskie słowa pożerał. A więc czyścił te teksty uniwersyteckie, żeby nie było tam ani jednego słowa śląskiego. A od czasu Krystiana język śląski zaistniał na uniwersytecie. Jeśli język zaistniał na uniwersytecie, a udowodnił to książką Języki mitu, historii i religii, udowodnił to, to teraz można dopiero rozwijać ten język. Kształcić trzeba naukowców, badaczy i tak dalej. Jak wykształcimy kadrę, to będziemy mogli sięgnąć po szkoły i tak dalej. Język, a jak będzie język utrwalony, to będziemy pracować dalej, bo ludzie są zdezorientowani. Kto kocha Śląsk, nosi go w sercu, będzie to, co ja teraz mówię, wiedział świadomie, będzie to utrzymywał śląskość. A kto nie, ma taką labilną duszę i tego, to ci właśnie obojętni ludzie to zniszczą. Ja skończę może cytatem Stefana Żeromskiego z Rozdziobią na Skruki i Wrony. Tam jest takie bardzo bolesne zdanie, ale zapewniające Stefanowi Żeromskiemu wielkość. Trzeba rozdrapywać rany, żeby nie zarosły błonami podłości. Wielu z nas niestety dopuszcza do tego, żeby te rany, które wojna przyniosła i okres powojenny i współczesność, bo i współcześnie rani się Ślązaków, choćby to, że nie chce się uznać ich języka. Jeśli my dopuścimy do zarośnięcia tych ran, tośmy już przegrali. My musimy to rozdrapywać bez przerwy, to musi bez przerwy być rozdrapywane, żeby pamięć nie zginęła. Bo zapominanie jest naszą zgodą na wykreślanie naszych nazwisk, naszej przeszłości, naszego ducha. Alojzy Lysko był gościem programu Ludzie w programie trzecim Polskiego Radia. Bardzo dziękuję